Hand clap. Ja. M. I. Ja. Ja. Moja mama ma kilka takich koleżanek, że żałuję, że poznałem je przez mamę. Przejebane, kiedy byłem mały, nas odwiedzały zapach ich perfum. Wtedy wyczuwałem już przez ścianę. Parę dekad starsze ode mnie, znałem ich mężów, marzyłem, że są niewierne. Wizualizowałem sobie te me młodzieńcze wizje, kiedyś cieciotka w materac wcisnę. A na razie skisnę, jak się do mnie uśmiechniesz. Mam w sobie tyle wstydu, że mógłbym całą dzielnię obdzielić. Dzielnie dzieli nas czas, ty masz piątą depresję, mam kompleks starszych klas. I na dodatek, gdy jak co roku w grudniu wpadniesz połamać opłatek, ty na fajkę z mamą w kuchni, a na dywanie z twoim synem gram w planszówki. I tak bardzo go nienawidzę. I tak bardzo go nienawidzę. Kurwa, tak bardzo go nienawidzę. Nienawidzę twojego syna, bo to on wciąż mi przypomina, że nie jesteś dla mnie. Nigdy dla mnie nie byłaś, a ja chciałem cię zawsze. Nasz pot, moja sperma, twoja ślina, ale nie jesteś dla mnie. Nigdy dla mnie nie byłaś, a ja chciałem cię zawsze. Nasz pot, moja sperma, twoja ślina. Nasz pot, moja sperma, twoja ślina. Nasz pot, moja sperma, twoja ślina. Nasz pot, moja sperma, twoja ślina. Nasz pot, moja sperma. O, chodźmy, budując międzypokoleniowe mosty. Złączyć się w miłosnej grze za zdrowie tych, które to brzemię niosły. Przed tobą za mąż, za młodo poszły, chcąc by teraz ktoś samotność ogrzał. Nie z troski, a przez wzrok, co rozbierze cię, choćbyś miała zgorszyć się. Pierwszy krok na plansę, którą opuściłaś na rzecz codzienności w walce. Smutno mi, gdy mijam cię w suwie męża. Piękna, po rumieńcach wiem, że nikt nie wsuwa węża. Ba, nie wnosi żadnych emocji, a to nie hiszpański ogrodnik, ale nie chcę, by chłód stężał. Gorąca krew nas przecież, więc niech nie stygnie. Jedź na fitness, basen, odwiedź kosmetyczkę. Ogol cipkę, odpuść biznesowy branch, kotku. Pomyśl o tym, stojąc obok mnie w korku. Ja, ja. A może ty jesteś dla mnie, a może zawsze byłaś. Jeszcze cię kiedyś dopadnę. Nasz pot, moja sperma, twoja ślina. A może ty jesteś dla mnie, a może zawsze byłaś. Jeszcze cię kiedyś dopadnę. Nasz pot, moja sperma, twoja ślina. Jeszcze niedawno każda Zuzia marzyłaby stać się Zuzanną. Każda Zosia z Zofią, gdzieś przy imionach noszą eks jak Malcolm. Ale nie po to, żeby głosić swe religie wśród żywych. To jedynie kwestia spojrzenia na nie z mojej perspektywy. Jakbym słyszał ten dzwonek, ale nie Zuzia ani Zosia. Wtedy kradły serce moje spodnie w kancik. Elegancki styl, panie magister. U połowy klasy powodem wyższych ciśnień, jak i moje erotycznych fantazji renesansu. Zlizałbym ci tę kredę z palców. Jak stawiałaś mi pałę, nawet nie wiedziałaś, że razem z tą spod ławki stawiasz mi dwie naraz. Nie jesteś dla mnie. Nigdy dla mnie nie byłaś, a ja chciałem cię zawsze. Nasz pot, moja sperma, twoja ślina, ale nie jesteś dla mnie. Nigdy dla mnie nie byłaś, a ja chciałem cię zawsze. Nasz pot, moja sperma, twoja ślina. Nasz pot, moja sperma, twoja ślina. Nasz pot, moja sperma, twoja ślina. Nasz pot, moja sperma, twoja ślina. Nasz pot, moja sperma, twoja ślina.